Insellem is-semija ta' dan l-istazzjon nagħtikom l-odwa tajba jiena Terry nilqakom għall-programm kelma iġġib lill-oħra. Nittama li tinsabu tajbin, nittama wkoll li kellkom ġimgħa mill-aqwa llum għandna ġurnata tax-xita u x'hekk għadni kemm lajt tixriva nobis. Però ma jimpurtax. Miha għandi lill-Father Morris, insellimlek Father, kif aħna? Mela, il-Father Morris diġa kellna x'intervista xi xurilu x'hekk Father. Però żmien il-miliet u ħassejt li għandi nerġa' nġib il-Father Morris ħalli jerġa' jaqsam magħna, jerġa' joħodna lura fi żmien u jaqsam magħna t-tifkiriet tal-miliet. Mela. Father Morris ukoll huwa l-fundatur tal-YTC sewa u jiena għandi għall-qalbi ħafna din. Kontajti li inti snin ilu u dej waħda mill-iktar li nuża għal dan iż-żminijiet u x'hekk. U ngħidilkom issew ukoll din u ta' David Azzopardi. Din it-tnejn għall-qalbi għaliex. Fihom it-tnejn jirrakkuntaw u jtuna messaġġi pożittivi u messaġġi kif għandu jkun il-miliet veru. Mela, ħanibdew fuq il-YTC, qasira. X'kien lan tiegħu il-YTC Father, kif bdejt? Meta bdejt. Jekk jogħġbok qoddi sewwa pros. Bdejt. Il-għaliex l-Arċisqof Gonzi kien għamilni inkarigat miż-żgħażagħ. Jien kont mort il-parroċċa tal-Gżira, u hemmhekk kont niħossib l-Azzjoni Kattolika, u l-Arċisqof Gonzi għamilni inkarigat miż-żgħażagħ, jista' ta' Malta kollha. U kien hemm kumitat kien jiltaqa' għandhom Filip Galleja, Alla jaħfirlu, jiġifieri fil-bidu tal-barrakka tal-fuq. U dan il-kumitat fih jiena sibt ruħi wkoll u sibt illi nkun inkarigat miż-żgħażagħ kif qalli l-Arċisqof. U l-isem YTC kien taħ Dom Filip Galleja, Youth Travel Circle, għaliex jien kelli din ix-xewqa kbira illi kif bdejt insifer u bdejt nieħu gost ma kont sifert qabel xi 25 sena. Kif bdejt nieħu gost jiena u nara żgħażagħ oħra jivvjaġġaw minn post għal ieħor, bdejt ngħid kif iż-żgħażagħ tagħna ma jsifrux. U allura bdejt nagħmel fil-bidu exchanges, iġifieri jiġu unqedhom f'xi skola narmawilhom aħna bis-sodot u bis-saqijiet u neħħu l-bankijiet, eċetera. U bdejna Witty Line u xi San Pawl il-Baħar u postijiet hekk qrib tal-baħar. U meta bdejna dan ix-xogħol tħajjart ukoll illi norganizza gruppi ta' żgħażagħ illi jsifru. Għal-bidu sifirna għal ħafna snin, għal xi 12-il sena jew 15-il sena. Sifirna dejjem lejn il-Ġermanja, għax il-Ġermaniżi kellhom għajnuna mill-gvern u l-sport activities tagħhom kienu kollha jagħmluhom b'xejn għaliex kienu s-sussidjati mill-gvern. Kienet jom il-fondi. Kienet jom il-fondi. Imma allura kien il-vaganza komplessiva, il-vaganza sħiħa, kienet tiġi irħisa għaliex konna noqodu il-bot mit-ċentru tal-belt, konna noqodu fl-lukanda sabiħa ġoraħal sabiħ jismu Berchtes Garden. U badira qudiemna u konna nagħmlu sport tas-sajf ta' dajjes u mixjiet fil-muntanji. U fis-sajf fix-xitwa bdejna nmorru għall-skiing. U aħna b'daħħalni jisu kien hawn xi ftit immorru skiing imma individwalment bħala gruppi aħna daħħalni l-skiing f'Malta. Iġifieri dak meta jiġu lura bdew jiġu l-uffiċċju tiegħi dawn il-gruppi ta' żgħażagħ kienu jsiru ħbieb ta' xurxin jagħmlu 15-il ġurnata jew tliet ġimgħat għax fil-bidu konna nsifru għal tliet ġimgħat. Konna nsifru bil-vapur sa Sqallija u bil-ferrovija minn Sqallija sal-Ġermanja. Iġifieri xi 16-il sija ferrovija. Avventuri sbieħ daw kienu. Kienu jaqdu lill-grupp. U meta jiġu lura kienu jixtiequ li jibqgħu jiltaqgħu flimkien u kienu jiltaqgħu miegħi u flimkien permezz tal-uffiċċju tiegħi tal-belt ta' Merchant Street quddiem l-uffiċċju tal-missjoni fejn hemm dak l-abbati. Jew kien ikun hemm dak l-abbati. Kien ikun hemm, ma naħsibx għadu hemm. Għadu hemmhekk jeżisti, imma m'għadhomx joħorġuh. Għaliex is-sagristan miet tal-Knisja u allura m'għadhomx joħorġuh. U b'hekk bdejna qisna l-għaqda tal-YTC, Youth Travel Circle. Bl-iskop tal-vjaġġi l-iskop l-aħħari, imma konna nagħmlu ħafna affarijiet, indoqqu l-kitarri, inkantaw fi gruppi, u konna niddiskutu u konna noħorġu fil-għaxija wara l-laqa, wara l-laqat li kien ikolna l-erba u l-ġimgħa kien ikolna laqat. Laqat kienu jkunu spirituali? Insomma, spirituali, ma konna nistednu diversi nies anka fuq affarijiet ta' saħħa, per eżempju, ta' snien u ta' ikel, per eżempju, x'inhu l-aħjar li tiekol. Konna nġibu diversi nies. U mbagħad konna noħorġu u mmorru f'xi ħanut, konna nimlewh, ftit l-isfel minnha kien hemm l-Anglo Maltese. konna nimlewħ kollu, għax konna nkunu 50, 60, 70 noqodu biex nieħdu drink hemmhekk. U dik kienet il-ħajja tagħna jisu. Tissoċjalizzaw flimkien. Nissoċjalizzaw. Imbagħad iktar tard bdejna norganizzaw festival kien il-bidu tiegħu kien ċertu wieħed minn Birkirkara l-lum mejjet Joe Portelli kien joqgħod triq l-Arar. U dak kien jagħmel festival flimkien ma Puli? Ma nafx inti tittajbi, m'għandix idea. Insomma, flimkien ma wieħed ieħor mill-Kalkara u kienu jorganizzaw dan il-festival, organizzaw ħal xi tliet darbiet, ħadu sem fih uħut mill-YTC, fosthom ħija, Manuel, u imbagħad waqaf u qalilna għax ma tagħmlux festival intom. Għandkom il-kor u għandkom id-daq tal-kitarri u bdejna nagħmlu festival aħna. U minn hemm beda l-għanja tal-poplu. Minn hemm bdiet l-għanja tal-poplu. Imma dak iż-żmien kien jismu Festival ta' Kant Folk. Sewa. U kien isir fis-sala ta' St. Albert College tad-Dominikani. Il-belt. Il-belt stess. Anti-Dominikani. Anti-Dominikani. Iġviri, minem beda? Minem beda. U għal-grazzja tal-laqadu għaddej l-għanja tal-poplu? L-għanja tal-poplu sejala l-50 darba. Ila li xi sentejn konna waqafna. Isna konna għeddin naħsbuha. Għalix ilu u ilu iktar. Mis-73. mill-1973. Iġifieri sal-lum jiġi 53 sena. Imma konna waqafna xi sentejn. Issa s-sena dieħla jkollha. Din is-sena din id-darba li jsir ikun il-50 darba. Il-50 edizzjoni. Iġifieri l-iktar festival li ilu. Li ilu. Żgur. Il-bidu. Il-bidu tal-festival. Su wieħed anka jistgħu jixdu dan is-semmija li jiena insegwi ħafna wkoll u insemma ħafna il-diski, il-kanzunetti għaliex huma kollha ta' messaġġ. U għalhekk huma jishom kif tixhed ukoll isem l-għanja tal-poplu, l-għajta tal-poplu. Mela fader, għal xi ġibtek hawn jiena il-miliet. Min jaf kemm għandek tifkiriet? Għandi, ma fl-istess ħin qishom tifkiriet ta' kull sena bħall-oħra. Iġifieri jkunu l-istess. Iġifieri ħalli nitħattu fuq il-miliet differenti ħafna minn dan iż-żmien ta' tfuliti ta' jien għandi 86. Alla jbiri. Iġifieri ħalli ngħidu kelli 18 snin. Sewa. Ġifiri xi 76 sena ilu, 78 sena ilu. Jien kont wieħed mill-mażulin Missur Mast Kosta. Ħallin nieħu sehem fil-grupp tal-kant ta' tfal illi kien iżejjen il-quddiesa tal-novena. In-novena tfisser 9 tiem qabel il-miliet u bdiet diġa illum kemm għandna illum għandna 16. Illum eżatt, illum għandna 16. Mela l-bieraħ bdiet. Il-bieraħ bdiet l-ewwel illum it-tieni jum. Illum it-tieni jum. Il-għaliex tieqaf it-23 għax l-24 ma jgħodx għax huwa l-lejl tal-miliet propjament. U kif kontu tkunu magħżulin? Ħarġeċi sejħa u għamlilkom. Kien jiġi Sur Mast Kosta, kien ħabib tħafna ta' Dunkarm xiber ras li iktar tard sar il-kappillan ta' ħalbalzan. Kien joqgħod barari dak iż-żmien kien ħabib ħafna tiegħu. Kien mirraħal ġifieri. U kien l-assistent ekklesjastiku tal-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika kienet qudiem Mors Lika. Iva, mela. U d-dimur slika. U aħna konna noqodu f'dik it-triq. Triq iż-żebbija. Għax kienu jizbaw il-ħwejjeġ. U meta kien jiġi, kien jiltaqa' Madun Karm, kien dejjem jiddiskutu kif jistgħu jagħmlu kor ta' tfal. U fl-aħħar ġie l-Azzjoni Kattolika u għażilna it-testjana. U subien biss. Subien biss. Dak iż-żmien kien subien għalihom u bniet għalihom. U allura jiena ġejt magħżul ukoll bħal ħafna tfal oħra u bdejna nagħmlu l-provi minn xi nofs Novembru, per eżempju, iktar minn xahar qabel. U konna mmorru għandu id-dar tiegħu il-pjazza tal-Knisja Parrokjali. U kien jagħmel lilna il-prova kważi kuljum, jiena minn għalija li kuljum. Imma jista' jkun mhux kuljum. Imma kważi kuljum is-sentiment. Kien joħodkom id-dar tiegħu jiġifieri. Kien joħodna d-dar tiegħu għax hemmhekk kellu l-pjanu u kien jgħaddilna ħaġa ħaġa l-qudiesa u l-karels u l-għanijiet tal-miliet u ħafna affarijiet oħra ta' kant. Illi u hemmhekk kellna ħajja sħiħa. Kellna naqbdu ma' xurxin, naqraw il-laqmijiet li xurxin. U nittantaw il-xurxin u ma nobdux l-sumast. Tatfallu xek. Tatfall. Tatfall li kontu. Tatfall. Tiftakar il-min kellek miak? Ek. Kelle miej ċertu Pizani kien juqot. Le, Franz Pizani u koll kien. Imma dakki kien. Tal-keramita, għana fuq. Dakki huwa ikbar minni, biċċa mhux ħażin. Dakki kien ikbar minni, biċċa mhux ħażin. U kien ikanta ma dawk. Illi ikkantaw fil-qudies tal-mejtin u fil-qudies kantati tal-festi, allura kien klassi oħra, kien jisu pass il-qudiem minna. Pizani kien joqgħod qudiem il-patrijiet ta' San Franġisk ta' Msida Street. Kien joqgħod ma nafx baqax minnhom hemmhekk joqogħdu. Xi ħadd minn dak kulina minn dawk li kienu joqogħdu fit-triq ta' Orslika quddiemna faċċata qatt hemm oħthom Stella toqgħod hemmhekk u ħafna oħrajn. Carmelo Borg? Jew kien mal-klassi l-oħra Carmelo Borg? Carmelo Borg ma niftakrux ma tiftakrux. L-età miej. Għax età daqsi għandu u dak jiġi minni. Imma ma niftakarx illi kien hemmhekk laqas f'dan il-grupp. Meta narret ritratti tagħhom kollha niftakarhom, imma bisimhom ma għadniex niftakar u bisimhom kuljum, imma l-luċuħ għadni niftakarhom kollha. U għandna xi żewġ ritratti. Ta' massur mast fl-imkien jiet id-doq, per eżempju, u l-kor jiet bil-karti u d-dim għajnej. Kif kien? Kien strett ma'kom? Kien strett, ma' kien jiċċajta u koll. Kien strett il-għalix bil-fors, għax inkella, jekkem il-darba. Sewa, dana mux għandek il-pitazz u bħall-iskola u għandek il-lapes u tikteb taddes rasek. Dana il-ħin kollu wieqaf bil-karta fidek u tkanta dak li jgħidlek is-sur mast. Sewa, u x'kienet l-iktarek, l-iktaranja li kontu tieħdu gost kantaw? Inti, per eżempju. Sintendi, l-aktar li konna nieħdu gost inkantaw l-għanijiet li konna nafu. Per eżempju, ħanninni la tibki xi żjed, għaliex kulħadd jafa. Popolari. Popolari u l-lejl ta' skiet. L-lejl ta' skiet, għax kienu jitgħallmuhom anke fil-klassi, it-tfal, konna nitgħallmuhom anke mat-teachers tal-iskola tagħna. Imma insomma, hekk ġifieri Christmas Carols, għanijiet tal-miliet minn dawn illi għadna nkantaw sal-lum U kien idaħħal ħafna minn dawk li nkantaw illum ikunu bdew, ikunu daħlu bis-saħħa tal-isforzi tas-Sur Mast Kosta biex jallimhom lilna u mbagħad jintużaw fil-Knisja u mbagħad inkantawhom aħna fil-Knisja. Aħna fil-Knisja konna nitilgħu fl-organi fuq il-Kappella tas-Sagrament. Hemm fuq konna nittawlu mill-grada ħalli naraw dak kollu li qiegħed jiġri u konna nieħdu gost naraw. Tiftakarek f'xi paspura, per eżempju, xi paspura? Le, ma niftakarx. Imma konna nieħdu gost naraw lis-Sur Mast idoq anke b'saqajh. Ila għaliex dawk l-organijiet il-kbar. U dak u organi kbir ta' ditta famuża taljana Maxxjone jisima. U kien jidoqqu għandhom in-noti anke f'saqajhom. Allura konna niskantaw kif dan ir-raġel dan is-Sur Mastana tantu bravu illi jidoq mhux biżbidejh imma anke b'saqajh. U kienet waħda mill-affarijiet illi konna nħarsu lejha. Naħseb tiftakar sew il-sinfonija pastorali għax kulħadd kien jistennija din il-mużika. Konna niftakruha. U dak iż-żmien qisha li daħlet saret popolari għax dan li qed ngħid huwa 76 sena ilu, ġifieri tliet kwarti ta' seklu ilu. Ġifieri kon il-novena kienet issir fil-ħodu u konna noħorġu fid-dlam ċappa il għaliex ma kienx hawn id-dawl tat-toroq. U kultant issib xi bozza jew xi fanal bħala il-fanal ta' quddiem l-għassa tal-pulizija. Sewwa dak kien ikun jixel. U daqqa b'nazzi u daqqa mal-temp. Iktar ċans ta' mal-temp ta' kesħa. Allura titkebbeb, ommok tkebbek bil-xalpa u bil-ġakketta u inti tiġri lejn il-Knisja. Iġifieri il-natura kienet qisha kollha kontra tagħna għaliex kien iż-żmien tax-xitwa. Imma fl-istess ħin konna nieħdu gost aħna. Għax konna nkunu f'kun kumpanija ta' xurxin. Kontu abbatini, ġifiri? Uħut minna kienu abbatini u koll. Sewa. Bħali, kont abbati u koll. Imma mhux bil-fors kulħadd kien abbati. Uħut minna kienu biss fil-kant. Ġifiri, l-qudisa ta' nofsillej, kontu tibqgħu hemmhekk titilgħu u tibqgħu hemmhekk il-ħin kollu biex kantaw. Iwa. Il-novena kolla. Kienet kun bil-qudiesa. Kienet kun il-novena. Kienet kun f'xi sitta esquart ta' fil-ħodu. Ta' fil-ħodu, ġifieri, inti trid mal-ħamsa. Trid tqum. Taħseb, U tibda tiela lejn il-Knisja. Minn ġol friex għal barra, għat-triq. Imma insomma, konna nieħdu gost. Konna nieħdu gost għax konna nkunu fil-kumpanija ta' xulxin, mhux fl-atmosfera tal-klassi tal-iskola, imma f'atmosfera oħra. U għandek Sur Mast ieħor, is-Sur Mast kien jiċċajta magħna, kien ukoll jaqbad magħna u jaqbel għalna xi laqmijiet. Kienu jkun hemm nies għal din in-novena? Ujwa, kien ikun hemm ħafna. Jiena qiegħed inkun anke bħalissa. Il-novena ta' bħalissa, il-novena ta' fil-ħaxija, edha sir wara l-qudisa ta' fil-ħaxija, u ikunem ħafna inqas mill-li kienu kunem dari kienet tkun il-Knisja mimlija. Meta tqis dak il-ħin kmieni ta' fil-ħodu? Mela, in-nies kienu jqumu iktar kmieni il-għaliex ħafna mix-xogħol kien tarraba. Kien jagħmlu qabel. U allura. U allura qabel ma joħorġu għax-xogħol kienu jamlu din il-qudisa tan novena. Imma dak li innutajt kemm biktar komdita illum hemm iktar nies inqas nies jattendu għal din il-funzjoni. Il-funzjoni li tippreparana għax tippreparana għal miliet disa tijiem sħaħ tisma fuq il-miliet u tkanta għanijiet tal-miliet sewa ġifiri tippreparak tajjeb. Il-qudisa ta' nofs il-lej x'kien jiġri wara? Aħna ma konniex minn dawk il-familja tagħna ma kinux minn dawk illi immorru nieklu barra. L-ewwel nett ma kenniex karozza. U issa dal-aħħar saret il-moda li kulħadd sejjer jew il-breakfast u x'hekk. Dan l-aħħar ngħidu aħna dan l-aħħar 10 snin jew daqsxejn aktar. Inbidlu ħafna ħafna sena. Sar nikkupjaw dak li għamlu barra minn Malta. Dak li għamlu, il-barranin illi ma jkunux marru għal-qudisa u għallura jiċċelebrawa bil-qudisa tagħhom, bl-ikla tagħhom. Imma aħna il-Maltin, aħna nkunu diġa fraħna b'xulxin u tajna l-miliet it-tajjeb lil-xulxin fil-qudisa tal-miliet. Wara kontu tagħmlu xi naqra ħelu jew kien ikolna l-ikel u l-ħlewiet tal-miliet, imma kien ikun mal-ikel. Jiġifieri wara l-qudisa ta' filgħodu u l-qudisa ta' nofs il-lejn iktar u iktar, konna mmorru u norqdu. Għaliex hekk kienet il-programm. Il-programm tagħna ħafna drabi kienet tagħmilulna jagħmlulna ċ-ċerimonji tal-Knisja. Dak li ikun hemm fil-programm tal-Knisja, dak ikun dak li jaqdek u jagħtik sens u tkun taf fl-partijiet tal-kalendarju u fl-imxarqijiet tal-kalendarju li ma festi. Skont il-liturġija. Tajjeb. Fader, u d-dar, kif kontu tqattaw il-miliet? Insomma. Sempliċi n-immaġina, rigali. Sempliċi, aħna. Rigali. Aħna sempliċi konna n-qattuħ. Kem kontu intom aħwa? Aħna konna t-minja, jien il-gbir. Madoff. It-tieni wieħed miet. Miet ftit ilu. Ġifieri, kellu 81. Imma konna nqattuwa billi nifirħu b'xurxin u kulħadd jgħid il-miliet it-tajjeb lil-ħbiebu u anke b'l-attivitajiet li kienu jorganizzawlna l-qdiet li konna mmorru fihom. Pereżempju, is-subien kollha konna mmorru fl-Azzjoni Kattolika tas-subien. Tas-subterraħal. Li kienet Uddimorslika. Uddimorslika, Illum di hija dar privata. U l-bniet kienu kollha jmorru fil-mużew. Fil-mużew ta' xibraret minn għalija. Iva. Mużew, ġifiri, dik kienet il-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna kienu jorganizzawilna dawn il-ħajja. X'kontu tagħmlu l-Azzjoni Kattolika? Issa nsejt. Kienu jurikom xi film, per eżempju, tiftakar. L-Azzjoni Kattolika nar ta' ħadd kien ikun hemm films nar ta' sibt minn għalija, nar ta' sibt kien ikun għal membri tal-Azzjoni Kattolika. Kienu anzjani nimmaġina. Hemmhekk taż-żgħażagħ kienet tal-Azzjoni Kattolika, ġifieri iktar minn ngħidu aħna 25 sena ma kinux ikunu. Allura konna l-attivitajiet kienu jorganizzawhom għalina u għal dawn il-ġuventuri jew irġiel għażaża pjuttost. U dak li jorganizzawhuma kien ikun għajnuna għall-ġenituri tagħna ukoll biex lilna jiddivertuna b'xi mod. Ħarġaw xek ikolkom jisu. U konna noħorġu bil-privates kultant ftit. Ħafna xiena niftakar. Fejn kienu joħduko? U niftakar darba nqalalna inċident li weġġa wieħed. Li konna Marsa Xlokk. Konna ħdejn il-fanal ta' Marsa Xlokk. Għax morna għandu ħalli nlaħħalħulu rasu li qasama. U għalilna m'għandix vita hawnhekk, għalilna jien inġib fl-ixkun ilma miegħi. Għalilna ħantikom biex tinqdew u laħlaħnielu. Ġifieri f'dawn il-postijiet, postijiet ġodda, postijiet li m'għadhom x'jeżistu ħafna minnhom il għaliex inbnew u konna nsiru nħobbu l-kampanja b'dan il-mod, bil-mod li. U għalikom li tmorru x'imkien hekk qisu sifirtu xi ħaġa kbira. Fil-fatt fil-fatt kien xi ħaġa kbira għalina u jekk mhux daqs safra imma mill-aħjar li tista' ix-xebbaħa magħha. U xekk. Tajib, kontu tilabu futbol fader? Jiena ma kontx nilab futbol, imma futbol kienu jilabu dejjem. Per eżempju, fil-dar fej konna niltqgħu tal-Azzjoni Kattolika tas-Subien, din ta' Qudiemos Lika, kienu jilabu ġobit ħażajra, imma mhux ħażin, imdaqsa. Kienu jilabu bil-ras, per eżempju, joddu l-gowlijiet, kemm jiskurjaw. Ġifieri b'dak il-mod, wieħed immexxi mill-aħjar li jista' fl-atmosfera u fl-ambjent li ikun fih. Sewa, u kienu jurukom xi films allura kont qed tajjeb? Eħe, nhar ta' sibt kienet tkun għal tal-Azzjoni Kattolika biss. Nhar ta' ħadd kienet tkun għal pubbliku u kienu jħallsu żewġ soldi u nofs. Biex jitlu jaraw film. Biex jitlu jaraw film. Nice. Żewġ soldi u nofs ifisser. Daqs 2 cents tal-lum u nofs cent. Aqqas teżisti fil-munita tagħna ta' bħalissa. Daqs żewġ cents u nofs cent. Il-għaliex jekk tot kien fija soldi il-lira u kemm fih cents, kemm fihom cents l-euro. L-euro, il 2.3 ta' euro li għamlu lira. Sewa. Bej wieħed ieħor indaqs. Fil-fatt, l-euro jiswa daqsxejn iktar, iġifieri kienu kemm żgħira farka inqas mis-soldi, kien farka żgħira inqas sold minn 1 cent. Allura jekk kienu jħallsu 2.5 mill-soldi ta' dak iż-żmien, żewġ soldi u sitt ħabbiet jgħidula, kienu jgħidula, jiġu daqsxejn inqas kemm farka żgħira inqas minn żewġ cents u nofs. Ġifieri jara kemm kienet b'xejn. Però jinġi li nitkellem pereżempju m'anzjanu jgħidu li hemmhekk konna niġu naraw il-film, ġifieri, kien nistakar missieri kien jgħid li. Ma kienx hawn. Kien dejjem isemmiha. Ma kienx hawn id-divertiment u t-teatru il-iswali tal-films kienu inqas u Birkirkara kellna 2 u iktar tard kellna 3. Imma kienu jekk mhux erba. Kienu ma nafx l-erba għadha. Imma kienu jkunu bi prezzijiet illi ma jlaħqux magħhom. It-tfal. Intom kontu tħalsu ġifiri biex titħlu le. Le, aħna minn għalija li aħna ma konniex nħalsu. Kontu zommu flus fil-but intom dak iż-żmien. Ma jidirlix, jiena ma konċ nżomm flus fil-but. Jiena aktar tard meta bdejt nikber sewwa, beda jkolli 16 u 17 flus. Meta wasalt biex tmura s-seminarju ġifiri, ta' kemm il-sena tħalt? Tħalt ta' 15 sena. Illa jisija, kont għadek seminarju mal-kbar. Għax kont il-spiċajt bil-General Certificate of Education, dak li jgħidu l-Oxford, għax kienu jgħamlu mill-Università ta' Oxford biss. U allura kont nista' nidħol il-seminarju. Kif tħajjart biex titħol il-seminarju? X'kienet dil-vokazzjoni? Issa l-ħajja tiegħi kienet ħajja kollha għandha x'taqsam mal-Knisja u mal-kalendarju tal-Knisja. Kont tifel kwiet fade. Kwiet. Jekk tissaqsi lill-ommi kienet tgħidlek li hemm qareb ukoll. Imma l-ommijietek jarawhom it-tfal. U jiena kont meta kbirt daqsxejn sewwa iddeċidejt u kont dejjem nistrieħ fuq il-ħaġa li l-kors ta' seminarju huwa 8 snin. Allura hemm żmien fli wieħed jiddeċidi. U jekk hemm il-darba minix għal hemmhekk għal dik it-triq nieqaf nofs triq. Però Alla jbierek kemm ilek saċerdot allura. Complete, issa ilni saċerdot mill-1962, jiġifieri 63 sena. Il-lajs. 60 u tlieta magħhom. 63 sena. Proset. Jien li xjaħ qassis fil-parroċċa bħalissa. F'Birkirkara. F'Birkirkara. U xorta għadek taħti? U mill-ħjar il-ministru, insomma. Ħanerġgħu lura l-YTC. Bil-qudiss. Sewa, l-YTC. Għadek tmur? Għadna nagħmlu laqgħa darba kull ġimgħa nhar terba fil-għaxija. U min jiġi għalija? U jiġi għalija xi tużana 15. Din il-laqa liktar illi jistaw jiġu xi 15 dawk li żammew kuntatt magħna li mhumiex fleta verament ta' 18 u 19 il sena, uħud minnhom 35 żmien li kien joħorġu għax meta għamilniha l-YTC għamilniha minn 18 sa 35. 35, 40. 42 għandi ħut minnhom imma ma żewġux u m'għandhomx kumpanja ġifieri għax m'għandhomx irbit. M'għandhomx irbit għax il-biċċa l-kbira huma subien. U allura jieħdu gost li jiltaqgħu flimkien, jafu lil xurxin. U għadek tmur. U qad nimmur u nagħmilhom laqgħa, u mbagħad wara immorru nieħdu drink. Bqajt iżomm dik l-użanza. Ija, immorru nieħdu drink u ġieli ħriġna ara xi jumejn ilu ħriġna morna r-Rabat naraw il-Christmas market tar-Rabat. Tar-Rabit, sewwa. Rabat li kienu sbieħ ħafna u kien hemm folla kbira ta' nies. Iva jiena mort ukoll. U kien hemm folla kbira ta' nies. Darbtejn l-istess. Allura isek tieħu u ma tieħux gost. Għaliex iktar jirfsulek saqajk u iktar. Jien li nidejq li ma tkunx tista' timxi, allura tejja. Ma tistax timxi. Ma tistax timxi. Ekku. Sewwa. Però kellhom l-affarijiet li kien hemm kienu ta' kwalità u kienu żbieħ. Kienu interessanti. Jiena mord darbtejn. Għax ħadthom. Minħabba li oġobni l-ewwel darba. L-ewwel darba mord kombinazzjoni. Sewa. U tant ħadd gost illi qed ngħidilhom. U allura ddeċidejna illi l-ħadd li għadda. Wara l-offsinar, morna. Konna 6-7 bejju għed wieħor, ġifieri ma konniex numru kbir. Imma ħadna gost, imma fl-istess ħin għajjejna għaliex il-ħafna nies jgħajjuk u qishek ma tkunx trid, ma tkunx tista' tagħmel dak li trid, dak li tieqaf pereżempju ħdejn ħanut jew ħdejn għaliex jimbuttawk. Allura insomma. Iva vera nikkonferma dan. Morna lura iktar kmieni milli ħsibna. Sewa. Mela, wasalna biex nagħlqu Father, żammejtek aktar milli rid. Mela, Father, kif tkellimt fuq il-miliet nafu li ilu, però imbidel ħafna u xek. Il-miliet madux ta' żmien li qed tajt intu laqas 16 snin ilu. Sam kummerċjali. Sar kummerċjali wis. Għaliex, għaliex id-dinja flus, flus. Flus biss. Lill-Kristu għalilna jew tażlu lill-Alla jew lill-flus. Ma għalilniex il-fama, per eżempju, jew li jisiru jafu bikom in-nies, jew affarijiet oħra. Imma il-flus, lill-Alla jew lill-flus. U fil-fatt ekkit qed jiġri lu l-miliet, qiegħed jitlaq il- mill-propja għan li niċċelebrawh. Jintoġobni ħafna dik is-saying bl-Ingliż jgħidu Jesus is the reason for the season. Jiġifieri Ġesù huwa r-raġuni ta' dan l-istaġun, ta' dawn il-festi li għadden niċċelebraw. Illu minka Happy Christmas u koll qed tinqata, Happy Holidays. Jew Happy Xmas. Happy Xmas. Użaw il-CH griega li hija X, Isa X, minn flok Christ u. Ġifieri. Ma nafx jiena għax naqbad. It-tendenza, it-tendenza hija kollha illi id-dinja terġa' ssir pagana bħal ma qed jiġrilha qed nara jien bħal ma kienet qabel Kristu. Jiġifieri aħna rridu jekk hemm il-darba naraw valur fil-kmandamenti u fil-liġijiet. Jew fit-trobbija li tatna il-Knisja jekk rridu ngħaddu għalil ta' warajna aħna rridu nkunu. Il-għaliex il-kultura, il-kultura tal-West qiegħda ssir pagana. Naqbel 100%. U ma tagħtix każ ta' Kristu. U aħna qed niġbdu qed indaħlu ħafna anke eħe. Mela, Father, ħandoq din is-silta, s-silta tiġa qedda l-semija wkoll il-kartolina, għanjiet tal-miliet, għajd li naqra fuqha di. Dika jiena ħi Emanuel kien jgħinni ħafna fit-twaqqif tal-White Sea, u speċjalment f'dak li jukant kien dilettant tal-mużika u dilettant il-kitarra. U kien jagħmel nhar terba kienet tkun il-laqa tal-kant, konna nqasmu l-karti u kulħadd ikanta mal-kitarra u billi fi żminijiet tal-miliet kemm il-darba inkitbu songs ġodda uħut minn ħi Emanuel, uħut minnhom minn oħrajn. U għalhekk għadna kartolina, għadna diska li semmejniha kartolina bil-għanijiet tal-miliet. Ġifieri dik ir-raġuni. Proset. Mela, nawguralek il-miliet it-tajjeb, Father, ħafna saħħa. Lilek ukoll li l-semmija kollha tar dan ir-radju. Sewwa. U nerġaw niltaqgħu m'għandux, però nixtieq ngħid li semmija li Father Morris ħajkun ukoll magħna waqt il-Muża Karkariża, għandu kitba wkoll ta' tifkiriet u inħeġġixkom biex tiġu nhar il-Ħadd, nhar il-Ħadd li ġej 21 ta' Diċembru. F'nofsinhar. Ġifieri jew tieklu naqra qabel jew nieklu naqra wara. Eżatt, fil-pjazza. Mingħu ftit minuti oħra għal xi 11 għandha tkun magħna wkoll is-sindku, is-Sinjura Dr. Desiree Grech biex tkellimna fuq dan il-villaġġ tal-Miliet. Mela, inkompru program ħan nisimgħu din is-silta ir-rigal tal-Miliet. Sabiħa ħafna? Ħafna ħafna ħafna. Il-kliem huma ta' De Domenico u Freddy Pisani. U jkanta Freddy Pisani. Ħalli nara. F. Pisani u Freddy Pisani. Ħan nisimgħuha flimkien. Hija sabiħa. Ħafna sabiħa. Fil-klassi konna, 22, għajnejna ċassi, kollam saħri, nisiħu ġrajja, tamrili tri, tabam bin ħeru, nislim retiġi, wieħed nisħabna, soddaħ sidra, jedri ġilta sewna, xarun nuklat, għanna repreżepju, kidi prepara, Ulmaġi, il-baqra u l-ħmar, iżdal da fajjen, Jesu bambin Kim ġilda sewda Bajnejċ kej krin Habbilna moħna ċassajna lej Aċ bambin izgir Ma kien xalbej Jizdalla tfajir Jesu bambin Kim ġilda sewda Bajnejċ kej krin Habbilna moħna ċassajna lej Aċ bambin izgir Ma kien xalbej Bil-ħsieta tfajje, konna mniktin, il-klassi kollha, nejnu għoxrin, preseppi lesti, barra ta' dak, it-tifel isfer, xarunnu klat, għajnejh miksura, kollha mxarrin, maxxura baħet, mingħajr bambin, u morna norqdu, qalbna bittieq. Dam iksura bisel il-fiq Izdaf fil-ħodu Trejnu għaxrin Bajnam ibluwa Bajnam saħrin Em fil-maċtura Em f'nofs il-blat Ġibam din isfer Xarun l-uklat Izdaf fil-ħodu Trejnu għaxrin Bajnam ibluwa Bajnam saħrin Hemm fil-maċtura, hemm f'nofs il-blat, ġibam bin isfer, xarunnu klat. Mela, aktar għaniet tal-miliet l-lum 16 ta' Diċembru 2025, it-tieni jum ta' novena. Issa, nistennew ukoll li tasal fl-studio Dr. Desiree Grek, pero sadantant ħankomplu aktar banijiet għaniet tal-miliet. Fil-fatti nsellem lil Doris Bonnici, grazzi Doris, u Doris ħadet gost ħafna tisma il-fader Morris jirrakkonta u qalt li dak li qal kollu niftakru. Għaliex ovvjament Doris toqgħod qrib hawnhekk u allura u qrib l-Azzjoni Kattolika u semmit il-papa tagħha wkoll insellmu l-memorja tiegħu Angelo Xiberras u ma nafx tiftakrux pero jiena għandi idea tiegħu li konna morru nixxu santi minn għandu. U ħafna tifkiriet sbieħ u dan bħal dawn l-intervisti jinżlu għasel ma semmija kollha. Mela nfakkarkom in-numri tat-telefon 2 1 4 9 9. Ħanaddu għal Carmelo Borch, il-pasturi tal-preżempju.